Kıymetli dostlar, elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Şimdi bu ifade az önce Mehmet Okuyan hocamın da dillendirdiği, ifade ettiği gibi aslında bize büyük bir müjdeyi de içinde barındırıyor. Yani başlı başına bir nimet hatırlatmasında da bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki bir zorlukla beraber mutlaka ama mutlaka bir kolaylık vardır. En az bir tane. Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifiyle hocam bağlantılandırdı. Orada bir zorlukla beraber iki kolaylığın olduğu vurgusunu yaptı ki bu bizim için katmerli bir müjde. Yani moral üstüne moral, destek üstüne destek, motivasyon üstüne motivasyon adeta. Ve sadece bunun bile bu şekliyle vurgulanmış olması İnşirah suresinin bu kısmında bizim için bir nimet, bir şükür vesilesi olarak karşımızda duruyor. Hocam tabii o usr ve yusr denkleminin farklı farklı ifade ediliş biçimlerini değişik ayetlerle farklı şekillerde nasıl anlaşılacağını önümüze serdi, koydu. Bunu birinci bölümde geniş geniş açıkladı, izah etti. Efendim ve buradan da tabii diğer önceki kısımlara da bazı atıflarda bulundu. Şimdi devam edeceğimiz nokta sevgili hocam, bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. Bunu nasıl anlayacağız? Yani bu durmadan çalışma demek. Habire böyle haldır haldır çalışıyorsun, hiç durmuyorsun, nefes almıyorsun. Evet. Çok ahamiyane. Bu mu demek yoksa başka bir anlamı var? Evet, şimdi فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Evet. Bir işi bitirdiğin zaman, bir işten farig olduğun zaman, boşaldığın zaman fensap, yeni bir işe koyul. Hemen bu ayetin bu tür tercümesinin peşinden şunu söylemek durumundayız. Alimlerimizin bir bölümü evet demişler ki bir işi bitirdiğin zaman ya da işini bitirdiğin zaman fensap, kalk namaza dur. Evet. Yani o bu ayetin yorumunda böyle bir argüman devreye sokuyorlar. Tabii bu ayetlerin indirildiği dönemde böyle bir işi bitirince kalk namaz kıl filan, bu ayetler daha iniş sırası itibariyle 11-12. surenin ayetleri, böyle formu belli bir namazdan filan henüz söz edilmiyor. Kaldı ki hem namaz anlamına gelebilecek salat kelimesi de kullanılmıyor. Onun fiili bir eylem olmasını ifade eden ekame, ekim emri de burada söz konusu değil. Dolayısıyla meseleyi namazla ilişkilendirmek çok doğru bir yaklaşım olmasa gerektir. Sizin ifade ettiğiniz üzere bir işi bitirdiğin zaman hemen yenisine koyul anlamı, evet, kelimenin, iki kelimenin de verdiği anlam bu. Buradan biz Özür dilerim, bir retorik üretiliyor biliyorsunuz, bir söylem. Müslüman çalışkandır. Hı hı. Müslüman bir işi bitirdiği zaman başka bir işe başlayarak ferahlanır. Rahatlar, öyle. Dinlenir. Evet. Manasında bir söylem var. Evet, çok doğru. Onu söyleyecektim ben de. Bizde böyle bir tatil. Evet. Her şeyden uzaklaşıp böyle bütünüyle kendini bir kenara çekme kültürü doğru bir kültür değil. Hı hı. Bizde tatil aslında iş ya da meşguliyet değiştirmek, dönüştürmek şeklinde algılanmak durumundadır. Böyle bir kenara çekilmişlik, bu vahyin öğretileri içerisinde başta peygamberimize hitap eden ayetlerden gözlemlediğimiz haliyle söyleyelim, çok doğru bir referansı olan eylem değil. İnsanların dinlenmesi için zaten Kur'an-ı Kerim gecelerin dinlenilsin diye Allah'ın onları yarattığını ifade eden bir sürü ayet-i kerime var. Ama sürekli dinlenmek, yani dinlenmeyi özel bir yere, gündüzün içerisinde de dinlenme zamanlarını bir kural haline getirirseniz, çalışacağınız zamanların sayısını artık kısmak durumunda kalırsınız. Daha az çalışmak durumunda kalırsınız. Dinleneceğiniz zamanları özlemek başlar. Böylece daha çok dinlenirsiniz. Az şeyler üretirsiniz. Oysa Risalet 24 saat mantığıyla yaşayan bir kurumdur. Peygamberi duruş böyle daha çok yatmayı değil de uykusuna da hakim olmayı gerektiren, evet, geceleyin en az 3 defa kalkmayı, bölmeyi gerektiren, yataklarından kalkanların, sırtlarını yataklarından ayıranların gerçek müminler olduğunu ifade eden Secde Suresi'nin mesela 15. ayeti var. Bu böyle bir meşguliyete adanmışlık ruhu verir. İnzar, evet, nezir, nüzur kelimeleri gibi. Bu da bir adanmışlık mantığı verir. Hı-hı. Bir işi bitirdiğin zaman yerine yenisine kalk. Hı-hı. Ondan sonra başka bir iş yap. Bu ayet aslında başka bir şeyi daha öğretiyor bize. Feyda ferah tefensap demek. Yani bu sıkıntılar bitecek. Sen yeni duruşlar ortaya koyacaksın. Yani sıkıntılı süreç bitecek. Mekke'nin o sıkıntılı halinin bitmesi anlamına da bunu yorumlayabiliriz. Peygamberimizin risaletin ilk dönemlerinde çektiği bir takım sıkıntıların biteceği müjdesini de içerir bir anlamda. Hı hı. Onlardan fari olduğun zaman bunlar olacaksın demek diye de algılanabilir. Evet. Kelimelerin verdiği anlam bize bir müjde verildiği mesajını da içerir. Şimdi ben bir işi bitirdiğin zaman yerine bir başka işe koyul, kalk derken, yani yorulmanın, devamlı çalışmanın, farklı iş kollarını, farklı meşguliyetleri beraberinde getiren bir kuşanmışlık anlamı verdiğini kendim üretiyor değilim. Fensab, o nesabe kelimesi. Onu soracağım ben de. O kelimenin anlam dünyasında, mesela Hicr suresinin 48. ayetinde cennetlik insanların la yemesum fiha nesabun. Onlara yorgunluk ulaşmaz diyor cennette. Cennette nasap yok. Nasap yorgunluk demektir. Cennette yorgunluk, kelimenin nasap hali, yorgunluk anlamına geldiğine göre buradaki fensap yeniden yorul demektir. Evet. Yani fari olduğunda yorul. Evet. Yani motamot, literal tercümesi. Evet. Fari yani olduğunda bir yorul. İşi bitirdiğin zaman yenisine yorul demek yani. Yenisine koyul. Hmm. Yeni bir yorgunluğun olsun. Yani yeni işler yap. Cennette yorulma yok. Cennette yorulma yok ise, evet, orada yorgunluk yaşamamak için burada yorulmak lazım. Burada da yorulmayanlar orada yorulmamayı nimet olarak göremezler. Burada yorulmayanlar orada yorulurlar. Onu da Gâşiye suresinde diyor Allah-u Teala. Âmiletün nâsıbetün. Cehennemdekiler ağır işlerde ve yorgunluk verici sıkıntılar içerisindedirler. İnsanlar iki yerin birinde yorulurlar. Yorulurlar. Ya burada yorulacağız, cennette yorgunluk bize dokunmayacak. İlişmeyecek. Ya da burada yatacağız, orada cehennemde bizi yoracak. Bir hayli yorulacağız. Nasabe kelimesinin böyle bir yorulma anlamı var. Oradan hareketle bu karşılaştırmayı yapıyorum. Peki bu feizanın oraya gelmesinin bir manası var mı? Ya bir şart cümlesi bu. Şart cümlesi. Zaman? Her ne zaman? Her ne zaman? Şart ve cevap cümleleri diye bir ifade tekniği var, hı-hı, Arapçada. Hı-hı. Ne zaman birini bitiriyorsan hemen. O fa da fa-i cezaiye derler. İdaya idai mufacaa derler. Hı-hı. Anilik ifade eder. Fa'ya da cevabiye manası ismi verilir. Birini, bir işi bitirdiğin zaman yerine hemen, hemen yerine koyul. Koyul. O fa böyle takibiye, hı-hı, manası verir. Böyle fazla işi arasını uzatma, açma manasında anlamı söz konusu olabilir. Bu fensap kelimesi, nesap kelimesinin başka bir anlamı daha var. Kur'an-ı Kerim'de ensap diye geçer. Dikili taşlar. Evet. Nusup kelimesi, ensap kelimesi. Taşlar demek. Dikili taşlar. Dikili olmak. Dikilmek. Buradan hareketle biz feyda feralte bir işe, bir işi bitirdiğin zaman o işi terk etme. Yani o işle ilgini kesmiş olma. Hmm. Bir şeyi bitirdiğin zaman onun arkasında dik dur. Bir işe koyulduğun zaman ve o işi bitirdiğin zaman onunla irtibatın ebediyen kesilmesin. Dik dur, dik duruşun sahibi ol, adam gibi iddianı devam ettir anlamı da var. Dikili taş. O işin izini sürmeyi takip et gibi bir anlam da ben. Gibi. Yani, o arkasında dur, onu takip et. Onu takip et. Arkasında dur. Dik, yani ensab işte dikili taşlar, bir dikili olma, dik olma anlamı kelimenin kendi anlam dünyasında bulunduğu için. Yani hem fe izâ ferâhte, bir işe yüreğini verme anlamı da var feraha. Fari olmak, yani yüreği boşalırcasına o işle meşgul olmak. Hazreti Musa'nın annesini anlatan Kasas suresinde bu kelime geçiyor. Yani annesinin yüreği boşaldı yani çocuğunun arkasında. Feiza ferag tefensab, bir işe yüreğini boşalttığın zaman onun arkasında dur. Dik duruş ortaya koy. Dolayısıyla hayatı çepeçevre kuşatan bir meşguliyet, bir iş ahlakı öğretir. Bu hiç dinlenme yok anlamına gelmez. İşte insanın hayatında zaten uyku başlı başına bir dinlenme zamanıdır. Ama biz dinlenmeye odaklı bir hayat yaşarsak meşguliyetleri ister istemez öteler, erteler, gündemimizden çıkarır hale geliriz. Yani. Hocam burada işi de mümince, Müslümanca algılamak, tanımlamak gerekmiyor mu? Bir işten boşaldığında başka birine yapış efendim, onu dik tut, takip et, arkasında dur, feedback al, ne diyeceksek modern. Ama şimdi son zamanlarda, geçen aylarda okuduğum enteresan bir kitap var. Tembellik hakkı diye. Tembellik hakkı. Evet, tembellik hakkını kullanmak üzerine. Fakat buradaki tembelliği çok farklı dolduruyor. Kapitalist dünya diyor, insanları diyor vahşi bir şekilde çalıştırmak, koşturmak, daha fazla çalıştırmak. Ondan sonra ve onların kanlarını emip adeta yerine su doldurmak için bir çalışma kültü üretti. Çalışma. Kült. Evet. Yani böyle bir kült ve kültür üretti. Ve bunu da büyük bir erdem olarak işte milletlere, toplumlara dayattı çalışma. Hı hı. Ama hangi çalışma? Bu vesileyle insanları işkolik yaptı. İnsanları para üretim ilişkisinin zavallı birer, yani bukağılı köleleri haline getirdi. Tırnak içinde adeta birer iş hayvanı haline getirdi. Ama bunu çalışma kültürünü ve kültünü yücelterek, sürekli vurgulayarak yaptı diyor. Ama diyor insanın şahsi, kendine vakit ayırması, ailesine, tefekkürüne, ondan sonra işte seyahate ve erdeme, hikmete, ilme, bunlara vakit ayırması diye bir şey söz konusu değil. Herhalde bizim bu anlamdaki çalışma iş değil, başka bir çalışmayı ve işi kastettiğimiz vazı olması lazım, evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Peygamberimize nispet edilen bir söz var. Tabii ona aidiyetinden %100 emin değilim ama işte, alimin uykusu bile ibadettir anlamında, evet, evet, bir söz var. Eğer siz meşguliyetinizi doğru değerler üzerine belirlemişseniz, oradan meydana gelen yorgunluk eğer sizi uykuya terk edecek kadar bir üzerinize etki bırakıyorsa, yani bizim uykumuzun da bir hakikatin peşinden gelen zorunlu bir dinlenme anlamı ifade ettiği için onun da bir kayıp zaman olmadığını düşünme durumumuz söz konusu oluyor. Dolayısıyla yani başkalarının işkolikliği, neyle meşgul olduğu sorusunu sorduğunuz zaman, o yapılan iş gerçekten iş midir? Yoksa bir günah işlemek üzere hayatını günaha programlayan bir adam da ben de çok çalışıyorum der de diyor, İşte bundan kendine bir pay çıkartmaya gayret ederse, maksadın bu olmadığı gün yani gibi açıklar. Gece 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Bitirir bitirmez hemen bir başka işe yapışıyorum, evet, diyebilir ama hangi işi yapıyor, evet, hangi işi bırakıyor? İşte bu feyda ferahate ifadesi bir şeye yüreğini boşaltmak. Yani konu vahiy olunca, konu din olunca, konu ibadet olunca, salih amel olunca, insanın yüreğini, yüreğiyle beraber bütün vücut organlarının bütünleştiği bir fedakarlığa dönüştüğü zaman, onun hem o işin arkasında durması ondan beklenir, onu zaten yapar, hem dik durur, hem takip eder, hem onu, o işi desteklemek üzere başka faaliyetlere girişir. Bir işi tek başına bırakıp da onu ne hali varsa görsün, o mantığa terk etmez. Dolayısıyla yüreğini katarsa işe, kendini işine adarsa, o adanmışlık psikolojisi sahibinin işle meşguliyetini sonuna kadar devam ettirmede ona bir moral ve motivasyon aracı olur. İstenen bir devamlı meşguliyeti Müslümanın gündeminde bulundurmasıdır. Biz yani din anlatımını, din hizmetini böyle mesai mefhumuyla indirgemek durumunda değiliz. Çünkü bizim her Müslüman dininin hizmetlisidir mantığıyla. Ve biz ücret mantığıyla değil, ecir beklentisiyle bunu yaparız. Ecir bekliyorsanız ücret almazsınız. Ücretini aldığınız şeyin de ecrinin olmayacağını bilirsiniz. Dolayısıyla ecir endeksli bir hayat yaşayan insanlar ecrinin daha çok olmasını temin için fedakarlıktan geri durmamayı bir Kur'an ahlakı olarak hayatlarında uygularlar, uygulamak durumunda hissederler kendileri. Bir parantez, peygamberlerin vasıfları anlatılırken siz hemen birçok şey aklınıza gelecek. Onlar sizden bir ücret de istemezler. Tabii. Şimdi orada o enteresan, yani tabii burada o manevi bir mesela diyelim övgü vesaire beklemedikleri gibi manevi bir ücret. Tabii. Yani maddi olarak da bana şunu verin bunu verin diye bunun karşılığında bir şey beklemiyorlar. Peygamberlerin vasfı. Tabii aynen öyle. Şu Ara suresinde anlatılıyor. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecrin. Biz bu yaptığımız şeye karşılık bir ücret istemiyoruz. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Her peygamber bunu demiştir. Benim ücretim, benim ecrim sadece alemlerin Rabbinedir. Ondan beklerim. Peygamberimizle ilgili de Şura suresinde geçer. Kul la es'elüküm aleyhi ecren. De ki bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illel meveddete fil kurba. Sadece Allah'a yakın olma noktasında bir sevgi ortaya koymanızı istiyorum. Allah'a yakınlık sevgisi ortaya koymanızı istiyorum. Yasin suresinde o üç elçinin gittiği şehir ve o şehirdeki bir yiğitten söz eder. Evet, koşup gelen onları karşılayan bir yiğit. Şehrin öte ucundan. Ve ca'e min eksal medineti raculun yes'a. O şehrin öte ucundan gelen diye tercüme ediliyor da şehrin öte ucundan falan gelmiyor. Ve ca'e min eksal medineti şehrin en yiğit adamlarından biri demektir. Aksa adam demek, aksa demek en güçlü, ileri düzeyde muhakemesi olan adam demektir. Yoksa o adamın anlattığı şeylere bakın, öyle ta dağdan ormandan gelen bir durum değil o sözlerin sahibinin durumu. Yani Hazreti Musa'ya öldürüleceğini haber veren kişi için de aynı ifade kullanılır. Kasas suresinde ve ca'a raculun min aksal medineti yes'a kâle ya Musa innel mele'e ye'temirûne bike liyektulûke. Yöneticiler İşte ey Musa seninle alakalı durum, gizli oturum yapıyorlar. Çabuk buradan çık, seni öldürmek istiyorlar. Şehrin öte ucundan gelen nereden bilecek yöneticilerin ne toplandığını? O ileri gelen yiğit adamlardan biri demektir. Yasin'deki de odur. Yani o aynı özellikte adam demek. Şehrin ileri gelenlerinden biri. Der ki, ya kâle ya kavmi. Ey kavmim, ittebi'ul murselin, şu elçilere tabi olun, tabi onların peşinden gidin. Üç tane gelmiş. Evet, ittebi'u men, şu kimselere tabi olun ki, la yes'elüküm ecren, sizden hiçbir ecir, hiçbir ücret istemiyorlar. İşte hayatını böyle ecre endekslemek bir peygamberi ahlaktır. Ücret endeksli değil, ücret beklentili değil, ecir beklentili bir hayat ortaya koyanlar, bir işe yüreğini verenlerdir. Adananlar, nezredenlerdir. Kendisini adayanlar ve o adadığı işin arkasını takip edenler, onun gereğini yerine getiren, dik duran ve meşguliyet değiştirmeyi kendisine bir tatil ya da dinlenme aracı haline getirebilen adamlardır. Eyvallah. İşte bu anlamdadır. Meşguliyet de bu anlamdadır. Evet. Başkaca da bir şey anlamamız çok da doğru olmaz diyorsunuz. Sevgili hocam, geldik son kısma. Şimdi son kısımda diyor ki yalnız Rabbine rağbet et. Evet. Yönel. Ne demek bu hocam? Nasıl evet. Rağbet? Rabbe rağbet nasıl olur? Şimdi bu bir Kur'an ahlakıdır bu da. Evet. Ve ilâ rabbike fergab. Fergab. O ilâ rabbike ifadesinin fergab emrinden öne gelmesi burada bir vurgulu anlamın söz konusu olduğunu gösterir. Sadece Rabbine rağbetin olsun. Başkaca yönelişin, bir şeye değil ha. Tabii. İşte bir önceki ayette bir işe yüreğini koyduğun zaman onun peşinde dik duruşun olsun ayeti, bu ayetle beraber düşünüldüğü zaman hangi işe yürek verilecek? Koyacağımız Rabbinin hangi işine. Hangi işin arkasında duracağız? Evet. Hangisini takip edeceğiz? Yeni hangi işler peşinde koşacağız? Rabbine rağbetin olacağı işler. Şimdi yani oturdu. Allah rızasına endeksli işler. Allah razı. Şimdi oturdu. Evet. Sadece Rabbine rağbetin olsun. Yönelişin sadece Rabbine olsun. Başka bir beklenti içerisinde bu işler gitmez. Başka beklentilerle zaten sürekli de meşguliyet içerisinde olunulmaz. Öyle bir iş ki ve meşguliyet ki içinde Rabbe rağbet yoksa o iş bizim için meşguliyet makbul değildir. Evet, aynen diyebiliriz bu cümleyi. Orada bir şeyi daha görebiliriz o ayette. İlâ rabbike fergab. Yönelişin sadece Rabbin olsun. Ahzab suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in misyonunu anlatıyor 44, 45, 46. ayetlerde. Orada buyuruyor ki veda'iyen ilallahi biiznihi. Peygamber Allah'ın izniyle Allah'a çağıran adamdır. Biz yönümüzü doğru belirleyeceğiz. Şimdi din sunumu yaparken, dini anlatırken kardeşlerimiz hep biliyorlar, hep görüyorlar, hep gözlemliyorlar. Ya grubuna, ya cemaatine, hizbine, ya tarikatına, ya hizbine, ya partisine, ya cemiyetine, mezhebine, ya mezhebine. Herkes başka bir şeye çağırıyor. Evet. Sana bir hakikati anlatıyormuş gözüküyor, bir şeye davet ediyormuş gözüküyor, evet. Ama o din görüntüsü altında aslında diyor ki bizim takımın adamı ol diyor. Yani bizim gruba gel diyor. Bizim yani. Gruba gel. Onun bizim için de Müslüman olma gel. İsminin peşinden başka isimlerle anılmak neredeyse zorunluluk. Hı. Arz ediyor. Fırkayı Naciye biziz diyor. Evet, Fırkayı Naciye. Meşhur mesele. İşte fırka olunca kimin Naciye olacağı hiç belli olmaz. Evet. Bunun bir tane yolu var. Vahyi takip edendir. Kurtuluşa erecek olan adam. Eyvallah. Davetiniz Allah'a olacak. Kendinize davet etmeyeceksiniz. Partinize, mezhebinize, grubunuza, cemaatinize, tarikatınıza, kliğinize, meşrebinize değil. Davetiniz Allah'a olacak. Allah'a ve Resulüne. Allah'a olacak. Resulullah da Allah'a davet etmişti çünkü. Evet. Yehdi ila sıratil azizil hamid. Allah'ın yoluna hidayet edecek. Davetimiz yed'u ila daris selam. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah daris selama davet eder. Yani barış yurduna, yani Kur'an'a, yani İslam'a, yani hakikate, yani kendisine davet eder. Ud'u ila sebili rabbik. Sen Rabbinin yoluna davet et. Davetinin adresi Allah'ın yolu olsun. Başka taraflara davet etme. Bu ayette verilen mesaj, davetinizi, rağbetinizi, yönelişinizi, adresinizi, yani yüreğinizin yöneldiği tarafı doğru belirleme ahlakını verir peygambere. Yürek kıblenizi? Evet, Allah diye belirleyeceksiniz. Evet. Allah'ın rızası diye belirleyeceksiniz. Rağbetiniz sadece Rabbinize olacak. Başka yönelişler çıkmaz sokaktır. Peygamberimizin 23 yıllık risalet hayatı boyunca ortaya koyduğu davet bu esas üzere varlığını devam ettirmiştir. Ve orada Rab sıfatının kullanılması, bunu birkaç programdır söylüyorum. Evet. Rab sıfatının kullanılması son derece manidardır. Yani Rab, Rabbin seni sahiplenecektir. Seni sahipsiz, yolsuz, çaresiz bırakmayacaktır. Yönelişin Rabbine ise Allah insanı yarı yolda bırakmaz ve o yöneliş sahiplenme duygusuyla kişiyi daha bir moral coşkusuyla, daha bir fedakarlık duygusuyla işin daha ehli olmasını sağlayacak bir duruşu muhataba sağlayacaktır. Rab sıfatının burada zikredilmesi bu anlamda sahiplenilmiş anlamında da önemli bir duygu verir. Rağbetiniz Rabbiniz olsun. Sevgili hocam, gene teknik bir soru. Evet. Bunları zaman zaman sizin uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum. Evet. Müracaat ediyorum ki anlayayım diye. Buradaki ve ila derken oradaki vav. Evet. Siz zaten hemen bir önceki ayetle birleştirip bir bütün cümle hale getirmişsiniz. Evet. Oradaki vav daha önceki ayetlere de raci olabilir mi? Kılınabilir mi teknik olarak? Yani mesela... Yani. O işte elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. İşte senin o zorluklar, usru ve yusru meselesine de buraya da bakar mı o vav? Onlarla irtibatı var mıdır? Yok. Yok. Onlarla irtibatı yok çünkü yani bir önceki ayet emir. Emir evet. Kalıbıyla evet. bitiyor. Fensab ve ila rabbike fergab. Yani bu şu demektir. Fergab ila rabbike demek. Fergab ila rabbike. Yani bu emirle alakalı bir vavdır o. Atıf edatıdır. O atıflı atıf yani insab bir önceki ayetteki emre buradaki fergab emrini ona atfeder. Dolayısıyla cümlenin teknik duruşu bakımından önceki ayetlerde herhangi bir emir ifadesi söz konusu olmadığı için buradaki atıf insab emrine irgab emrini atfetmeyi gerektiriyor. Yoksa evet. Ben de lüzumsuz şöyle bir yorum yapacaktım. Yani gerçekten her bir zorlukla beraber bir kolaylığın olması senin için. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylığın sana sunulması evet. Rabbine rağbet etmenle mümkündür. Siz o sonucu çıkartabilirsiniz öyle ayetlerin mi? Mesajından. Mesajından. Mesaj olarak, ders olarak. Yani bize, biz şimdi buradan ne anlayacağız? Tekst metin olarak değil, mesaj evet. olarak yani diyorsunuz. Literal olarak değil de anlam olarak. Anlam siz olarak oradan ders olarak, mesaj olarak o yüceltilmeyi, o yürek ferahlatılmasını, sıkıntılardan kurtulmayı, Allah adına bir davranışı kendinize ilke edinmenin sonucu olarak görebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ancak metin, bağlam bu kelimelerin birbirine her birinin atfedilmesi için belli kurallar vardır. Bir emri bir fiile atfetmek, bir fiili bir isme atfetmek, tek bir kelimeyi bir cümleye atfetmek gibi çeşitliliklere çok müsait değildir. Son bir soru ondan bitiriyorum hocam. Evet. Burada da aynı zamanda rububiyet nedir? Hani siz ileride konuşuruz demiştik. Benim aklıma sanki burada bir tür rububiyetin alt başlıkları da veriliyor gibi. Rububiyetin nasıl yansıdığı, nasıl insan hayatında gözüktüğü, insanın duygu dünyasında, sosyal hayatında gözüktüğü gibi. Rububiyetin göstergelerinden bir tanesi sanki insanın göğsünün genişletilmesi. Evet. Rububiyetin şanındandır, şeenindendir. Tabii. Yani diyesim geliyor. Ya önceki Suriye'de çıkabilir. Ve oraya da çıkıyor, duhaya da çıkabiliyor. Tabii. İkisi beraber. Bu sureler zaten ikisi beraber. Beraberdir. Bunların konuları da, muhtevaları da, evet. üslupları da, iniş sebebi de, iniş sıralaması da, resmi sıralaması da hep beraberdir. Yani böyle hani sanki zihnimde rububiyet iki nokta üst üste. Adamı terk etmez. Heh. Ma vedde'ake rabbuke. Evet. Darılmaz. Darılmaz. Ve ma kala. Darılmaz. Vedde'ake terk etmez. Evet. Hayırla başladığın işin daha hayırla gelmesinin yollarını öğretir. Öğretir. Pek çok nimetler, imkanlar sunar. İnsan memnun olur. İşte hayatında bakımını sağlamak gibi, efendim sıkıntılarını gidermek gibi, yetimlikten çıkarmak gibi, kurtarmak gibi, efendim yalnızlığını efendim Allah'ın zenginleştirme, beraberliğine gınaya eriştirmek dönüştürmek gibi, işte yüreğini ferahlatmak gibi, sıkıntılarını gidermek gibi, şanını, ününü yükseltmek gibi, zorlukları kolaylıklarla karşılamak gibi. Bunlar hep rububiyetin alt başlıklarıdır. Sizin duruşunuz, rağbetiniz Allah'a ise rububiyetin her imkanı sizin önünüze sofra olarak getirilir demektir. Elhamdülillah. Çok evet. Veciz bir özet oldu. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugünlük de bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Evet. Kifayeti müzekkere diyoruz efendim. Evet. Allah razı olsun hocam. Amin. Teşekkürler. Amin. Sağ olun. Sevgili dostlar, efendim okudun mu da bugün bunlar gündemimizde yankılandı. İnşallah sizin de iç gündeminizde yankılanır, buna vesile olur. Efendim bir dahaki haftaya görüşmeyi ümit ediyoruz, niyaz ediyoruz. Allah'a sizlere ısmarlıyoruz. Hoşçakalınız.